prasine, dok bojala sam se i jako znala sam. Kad rekao si da ti treba vrijeme za sebe da malo budeš sam. Kažeš da nisam kriva ja, da sam za tebe predobra, da ti si problem moj. Pa zašto nisam ja, barem malo lošija? Što je bolje gore je, ta priča vodu ne pije. I baš mi ništa ne fali, a sutra falit ćeš mi ti. Vrijeme je da zaboravim sve i priznam sebi šta istina je. Preko noći u mrak i da mi ne budeš drag, to malo, malo teže je. Vrijeme da shvatim kakav je svijet, da to što volim nije dovoljno je. Dobrom dobro je sve, lošem ostaje najbolje. A ja sam predobra, zar ne? Rekao si mi, ako znao si, da sabrala sam sve i voljela sam te i protiv drugih svih. Kažeš da nisam kriva ja, da sam za tebe predobra, da ti si problem moj. Pa zašto nisam ja, bre malo lošija? Što je bolje gore je, ta priča vodu ne pije. I baš mi ništa ne fali, a sutra falit ćeš mi ti. Vrijeme je da zaboravim sve i priznam sebi šta istina je. Preko noći u mrak i da mi ne budeš drag, to malo, malo teže je. Vrijeme da shvatim kakav je svijet, da to što volim nije dovoljno je. Dobrom dobro je sve, lošem ostaje. Sam predobra, zar ne? Vrijeme je da zaboravim sve i priznam sebi šta istina je. Preko noći u mrak i da mi ne budeš drag, malo, malo teže je. Vrijeme da shvatim kakav je svijet, da to što volim nije dovoljno je. Dobrom dobro je sve, lošem ostaje najbolje. A ja sam predobra, zar ne?